jeszcze te aplikacje. I w niej pewnie jest więcej okazji. No i z darmową dostawą do sklepu. Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, piątek, 26 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie mur dronowy na wschodniej flance NATO, za chwilę o specjalnej unijnej naradzie. Premier czeka na wyjaśnienia posłów Polski 2050. Chodzi o głosowanie nad prezydencką ustawą o CPK. W Europejski Dzień Języków we Wrocławiu mierzyło się 200 osób, mierzyło się z łaciną czy afrykańskim językiem Choza. Unia Europejska będzie budować mur dronowy na wschodniej flance NATO. Spotkanie w tej sprawie odbyło się na forum Komisji Europejskiej. Miało formę wideokonferencji. Rozmowy zainicjował unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius. Na naradę zaprosił przedstawicieli 9 krajów przyfrontowych. Polskę reprezentował szef MONU, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Łączymy się z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz, która jest w siedzibie resortu obrony i wysłuchała konferencji ministra Kosiniaka-Kamysza. Powiedz, co mówił po wideokonferencji. Szef MONU. Unia się obudziła. Tak nas przywitał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, relacjonując przebieg tej wideokonferencji. Zwracał uwagę, że inicjatywa unijnego komisarza do spraw obrony rzeczywiście jest na czasie. Wskazywał, że po atakach dronowych Rosji na Polskę, ale też inne kraje naszego regionu, no czas na zdecydowane działania i szybką odpowiedź wspólnoty. Koncepcja przedstawiona przez komisarza Kubiliusa obejmuje zarówno system fortyfikacji na lądzie, ochronę na morzu, ale przede wszystkim działania antydronowe, które mają zabezpieczyć wschodnią flankę Unii Europejskiej. Szef MON dodał również, że przykład Danii i niedawnych ataków dronowych na tamtejsze lotniska pokazuje, iż nie tylko wschodni region Europy jest zagrożony i dlatego, jak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, trzeba łączyć siły, szerzej patrzeć na antydronowy mur. Minister przypomniał też, że niezbędne do realizacji dronowej zapory będą pieniądze. Te pójdą m.in. z funduszu SAFE. To duże środki, bo sama Polska ma do dyspozycji ponad 43 miliardy euro. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Premier krytycznie ocenia głosowanie posłów Polski 2050 w sprawie prezydenckiej ustawy o budowie CPK. Projekt skierowano do dalszych prac w komisji. Za jego odrzuceniem głosowało 203 posłów. Przeciw było 211, a 12 wstrzymało się od głosu. Premier Donald Tusk mówi, że będzie czekał na wyjaśnienia posłów. Szef rządu dodaje, że to zły znak ze strony marszałka Szymona Hołowni i jego parlamentarzystów. CPK to jest coś, co budzi nieustanne emocje. My mamy swoją mądrą, sensowną wersję z kolejami dużych prędkości. Racjonalną, my zaczęliśmy to budować i nie chcemy, żeby nam w tym przeszkadzali ci, którzy narysowali 1000 plansz, wydali setki milionów złotych na swoje pensje i niczego nie zrobili w tej sprawie. Prezydent Nawrocki jest po stronie tamtych ludzi. Jest mi przykro, że marszałek Hołownia i tak duża grupa posłów z jego ugrupowania też stanęła w tej kwestii po stronie prezydenta Nawrockiego, bo to bardzo źle wróży na przyszłość. Prezydencki projekt o CPK przywraca plany budowy nowego portu lotniczego do wersji, którą zaproponował rząd Prawa i Sprawiedliwości. 15 lat więzienia dla nożownika z Kadzidła jest wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce. 2 lata temu Albert G. próbował zabić w szkole kilku kolegów. Ostatecznie ranił 3 z nich. Sąd nakazał zapłacić na rzecz poszkodowanych nawiązki od 30 do 100 tysięcy złotych. Uznał oskarżonego 20-letniego w tej chwili Alberta G. winny spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała oraz usiłowania zabójstwa 3 uczniów z zespołu szkół zawodowych w Kadzidle. To jest Szymona G., Anastazji K. i Marcina L. Jak dodaje rzeczniczka ostrołęckiej prokuratury Elżbieta Łukasiewicz, śledczy chcieli 25 lat więzienia, ale jak zaznacza, jest jeszcze za wcześnie na decyzję o apelacji. Nie możemy wykluczyć, że będziemy wnioskowali o uzasadnienie wyroku, a później prokuratura wywiedzie apelację. Ale w tej chwili nie mogę takich kategorycznych wniosków wyciągnąć. W listopadzie 2023 roku 19-latek przyszedł do szkoły z nożami. Podczas jednej z lekcji wyszedł z klasy i wrócił w masce i z nożem zaczął atakować na oślep, raniąc 3 osoby. W sądzie zeznał, że był dręczony w szkole przez kolegów. Z 14 językami zmierzyli się uczestnicy gry miejskiej we Wrocławiu. Wśród nich starożytna greka, łacina czy tak egzotyczny język jak Choza z RPA. W edukacyjnej zabawie wzięło udział 200 osób. Czasami pewne kwestie językowe są wyzwaniem, ale raczej takie w kontekście zachęcania nas do tego, żebyśmy te języki poznawali. Czasem są zadania z językami, z jakimiś

Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Na przykład pojemna i oszczędna zmywarka Whirlpool, komora Maxi Space. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2498 zł. Teraz za jedyne 2198. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 15 w piątek. Rozpoczynamy weekend. Mówi Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko. W tonacji trójki. W najbliższą niedzielę kolejna 34. rocznica śmierci Milesa Davisa, zatem początek naszego spotkania będzie oscylował wokół twórczości tego jazzmena i wokół inspiracji wywołanych jego muzyką. Can't wait. To było w 2019 roku, kiedy na rynku pojawił się album Rubber Band, stworzony na bazie śladów, czyli na bazie autonomicznych nagrań trąbki Milesa Davisa. W archiwalnych take'ach były również syntezatorowe pasaże, no bo może warto wspomnieć, że Miles Davis, zwłaszcza w ostatnim okresie swojego życia, poza malowaniem, zajmował się także grą na syntezatorach. A nad całością produkcji albumu Rubber Band czuwał Vince Wilburn, bratanek Davisa, perkusista, no i gentleman, który współpracował z Milesem jeszcze w latach 80. W tym okresie zresztą Miles Davis kontynuował myślenie o studiu nagraniowym wywiedzionym jeszcze z czasów albumów Beaches Brew czy Big Fun, czyli traktowanie studia nagraniowego jako kolejnego członka zespołu. Piękną historię opowiedział kiedyś Michał Urbaniak o tym, jak nagrywał swoje skrzypce do jednego z utworów, jakie pojawiły się na albumie Tutu. I okazało się, że w trakcie tej sesji Miles wcale nie przebywał w studiu. Miles po prostu pozostawił po sobie ślad w postaci nagranych partii trąbki. I właśnie tym myśleniem szedł dalej po śmierci już mistrza, jeden z producentów tworzących album Dubop, ale również w bardzo podobny sposób powstał album Rubber Band, czyli do tego, co po Milesie zostało na taśmie, aranżowano i dogrywano całą muzykę. Oczywiście wszystkie kompozycje wcześniej musiały być przemyślane i wymyślone. Zatem Rubber Band to z jednej strony oczywiście album pośmiertny, ale z drugiej strony mógłby powstać właściwie w każdym dowolnym czasie. Pod warunkiem, że mielibyśmy do czynienia właśnie, że mielibyśmy do dyspozycji take'i ze śladami trąbki bądź ze śladami syntezatora uruchomionego przez Milesa Davisa. I kiedy Miles Davis w roku 1991 odszedł, 28 września, na rynku zaczęło się pojawiać sporo koncepcji właśnie wywiedzionych z tych wszystkich eksperymentów czynionych w trakcie nagrywania albumu Beaches Brew. Powstało bardzo wiele remiksów opartych na przeróżnych kompozycjach mistrza, wszelakich mashupów i nagrań, no cóż, po prostu nieprawdziwych, bo ta moda zapanowała wśród wielu producentów, którzy po prostu wycinali, czy to tworząc edity, ale też legalne remiksy. Ja właśnie chcę Państwa zainteresować jednym z takich remiksów. Remiks oparty na płycie Get Up With It, czyli albumie chyba najbardziej zadżumionym ze wszystkich płyt Milesa Davisa, mrocznym, eksperymentującym. I jeśli chodzi o technikalia, to był to album złożony z dwóch płyt i na jednej z nich ścieżka nagraniowa trwała 30 minut i 29 sekund. No wydaje mi się, że jeśli na jednej stronie płyty winylowej znajduje się tyle muzyki, to chyba nie ma możliwości, żeby w miarę precyzyjnie ustawić igłę, no i system gramofonowy, bowiem no te przeciążenia zarówno na zewnątrz płyty, jak i wewnątrz są pewnie bardzo duże, no i ta igła chce czasem wyskoczyć z rowka, także był to również eksperyment techniczny, jeśli mogę tak powiedzieć. No w każdym razie na tej płycie pojawił się utwór Rated X, grany w sposób no arcymistrzowski przez, między innymi przez Ala Fostera na perkusji. I tutaj pragnę zwrócić uwagę właśnie na tę perkusję, która się stała podstawą dżunglowego rytmu wykorzystanego w remiksie. We'll be right back. Rated X to oryginalnie kompozycja Milesa Davisa, którą można znaleźć na płycie Get Up With It. Sugeruję, żeby posłuchać w trakcie rozpoczynającego się weekendu, bowiem No właśnie, ten dżunglowy rytm, owszem, został tutaj dopracowany w sposób możliwie doskonały przez Jimmy'ego Meyersona, czyli remiksora tej kompozycji. Natomiast w oryginale na perkusji grał Al Foster i to, co dzieje się na oryginalnej płycie Get Up With It, jest czymś nieprawdopodobnym, bowiem ta perkusja ma jeszcze bardziej skomplikowane struktury. Do tego wszystkiego pojawia się jeszcze, pojawiają się organy Hammonda. Brzmi to wszystko bardzo mrocznie, bardzo specyficznie. Oryginał tej kompozycji przedstawię Państwu w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. No, z takim pytaniem, czy to jazz, czy może muzyka elektroniczna? Może i to, bowiem otwarta forma, jak najbardziej wyczuwalna repetycja właśnie w tej perkusji. No i Miles Davis tu nie na trąbie, a na syntezatorach. Partie syntezatorowe zostały wycięte z tego oryginalnego nagrania i przełożone przez Jimmy'ego Meyersona do remiksu Rated X. No i kiedy człowiek nasiąknie takim myśleniem i taką muzyką za młodu, no to trudno się chyba później dziwić, że dla niego muzyka jazzowa, muzyka eksperymentalna, muzyka elektroniczna to właściwie bardzo pochodne gatunki. Zresztą mam wrażenie, zwłaszcza po słuchaniu albumu Tutu, że Miles Davis robił coś, co później miało przede wszystkim brzmienie w kulturze techno. Ale ja wiem, to jest bardzo ryzykowne stwierdzenie. Niemniej te wszystkie zabiegi producenckie, czy to później Wilburna, czy wcześniej Marcusa Millera, właśnie dotyczące działania na syntezatorach i na różnych beat maszynach, otwiera możliwość remiksowania i otwiera możliwość współpracy z muzyką techno na przykład. No dobrze, to z okazji przypadającej w niedzielę kolejnej rocznicy śmierci. Oczywiście jest to pretekst do tego, żeby po prostu jak najczęściej grać muzykę Milesa Davisa. I takowa też, jak już wspomniałem, pojawi się w potrójnym paśmie przenoszenia. A przed nami, cóż, jazzman, który również w pewnym momencie miał do czynienia z Milesem Davisem, Mirosław Witusz, który w pewnym momencie swojej twórczości stworzył kompozycję, no właśnie, wiele działo się ostatnio w tym mieście. Wielu polityków, w tym także z Polski, tam pojechało. A chodzi o kompozycję New York City. New York City to tytuł tej kompozycji. Kompozycji, w której słychać klawisze trącone przez Herbiego Hancocka, ale nad całością czuwał Mirosław Witusz, czyli producent, czyli basista, który w pewnym momencie zaprosił do współpracy Herbiego Hancocka i tak powstała kompozycja New York City. Szybko patrzę, na ile wyceniany jest winyl właśnie z tym nagraniem. I to są duże pieniądze, szanowni, bo to 170, widzę nawet 215 euro za jeden utwór na płycie winylowej za kompozycję New York City Witusza, ale oczywiście chodzi o pierwszą serię, czyli płyty z lat 70. Ta kompozycja powstała w roku 1976 dokładnie i całość wytłoczył Warner. No dobrze, a przed nami, jak co piątek, mój mini mixtape. Mixtape, w którym usłyszą Państwo trzy utwory. Pierwszy z nich to kompozycja, na bazie której powstał dosyć znany utwór Daft Punk zatytułowany Robot Rock. Później Justice, a później wspomniani Guy Manuel de Memcristo i Thomas Bangalter, czyli panowie z Daft Punk. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you.